ทุกคนล้วนแล้วแต่ปรารถนาความสุขแต่ธรรมะเชื่อว่าส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยรู้จักความสุขที่ตนแสวงหาเท่าไหร่ความสุขที่ผู้คนแสวงหาเนี่ยจะว่าไปแล้วก็เป็นความสุขแค่ชนิดเดียวเท่านั้นนะแต่ในความจริงความสุขนี่มันมีหลายแบบถ้าจะจำแนกเนี่ยก็มีอยู่สองอย่างความสุขประเภทแรกเนี่ยจะเรียกว่าเกิดจากความตื่นเต้นหรือเกิดจากความสนุกก็ได้เกิดจากการที่ได้เสพผัสสะที่เร้าใจหรือว่าสิ่งที่กระตุ้นอายตนะเช่นได้ดูหนังนะที่สนุกตื่นเต้นได้ฟังเพลงที่เร้าใจได้กินอาหารที่อร่อยได้เห็นสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจหรือว่าได้ไปพบประสบสิ่งที่เร้าใจเช่นไปเที่ยวเนี่ยไปเที่ยวก็ได้เห็นสิ่งตื่นตาตื่นใจเจออะไรที่แปลกใหม่ไม่ว่าจะไปเที่ยวห้างหรือว่าสถานที่ที่ไม่เคยไปมันก็เป็นการเราจิตกระตุ้นใจแบบหนึ่งและความสุขที่ผู้คนรู้จักเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นความสุขชนิดนี้คือเป็นความสุขที่ต้องได้เสพเกิดจากการเสพเราลองนึกดูนะความสุขที่เราแสวงหาส่วนใหญ่มันก็หนีไม่พ้นความสนุกความตื่นเต้นสิ่งที่กระตุ้นตาหูจมูกลิ้นแล้วก็กายรวมถึงใจด้วยหลายคนได้เงินเห็นเงินก็มีความสุขละทั้งที่ยังไม่ทันได้ใช้เงินนั้นเลยนะแต่ว่าที่สุขก็เพราะว่ามันรู้สึกตื่นเต้นนะที่ได้เงินก้อนใหญ่ได้ลาภก้อนใหญ่บางคนอาจจะมีความสุขจากสิ่งที่เราใจประเภทเสี่ยงอันตรายเช่นปีนเขาแข่งรถซิ่งหรือว่าการที่ได้ดูกีฬาฟุตบอลเทนนิสวอลเลย์บอลคนดูก็มีความสุขเพราะอะไรเพราะมันกระตุ้นปลุกใจให้ตื่นเต้นถ้าเราล่วงหน้าแล้วว่าผลจะจบอย่างไรเช่นดูเทปที่เขารีเพลย์ความสุขนี่มันจะน้อยลงลดเพราะว่ารสชาตินี่มันจะจืดจางไปมากทีเดียวให้ความสุขที่ผู้คนแสวงหาเนี่ยเรียกรวมๆก็เป็นกามสุขนะกามสุขนี้ก็คือสุขที่มันเกิดจากการเราจิตกระตุ้นใจหรือว่ากระตุ้นผัสสะอันนี้รวมไปถึงความสุขทางเพศด้วยนะมันก็เกิดจากการที่กระตุ้นเรานะได้เห็นทางตาหรือว่าได้สัมผัสด้วยกายมันก็เร้าให้เกิดความตื่นตัวขึ้นมาเกิดความตื่นเต้น ยิ่งตื่นเต้นเท่าไหร่ยิ่งกระตุ้นเราเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความสุขมากเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่เร้ามันไม่กระตุ้นให้ตื่นเต้นความสุขก็จืดจางลงไปอันนี้ความสุขแบบนี้นี่มันก็มีจุดอ่อนเหมือนกันนะก็คือว่าพอได้เสพบ่อยๆเสพมากๆเสพทีๆเนี่ยมันก็เริ่มชินเริ่มชานะกินอาหารจานอร่อยวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าลิ้นก็เริ่มด้านแล้วมันไม่อร่อยเหมือนเดิมฟังเพลงที่เพลงที่สนุกนะอุตส่าห์ซื้อแผ่นมาด้วยราคาที่เป็นแพงฟังก็ทีแรกมันก็เร้าใจแต่ว่าฟังไปมันก็ชักจืดชักจางลงเหมือนกับหนังเท้าเราเนี่ยที่มันเจอสัมผัสนะเจอสัมผัสบ่อยๆในสุดมันก็เริ่มด้านหนังก็ค่อยๆสร้างขึ้นมาทำให้มันชินเริ่มชาการรับรู้ก็จะชินจะชาลงนะแล้วความสุขทางเพศก็เหมือนกันใหม่ๆก็ตื่นเต้นแต่พอทำไปบ่อยๆมันก็ชินชาก็ไม่ตื่นเต้นแล้วก็ต้องไปหาต้องไปเสพของใหม่ไปหาประสบการณ์ใหม่เปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนท่วงท่าเปลี่ยนอะไรต่างเพื่อให้มันกลายเป็นของใหม่ขึ้นมาเพื่ออะไรก็เพื่อมันจะได้เร้าจิตเร้าใจหรือว่ากระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวเหมือนเดิมหรือยิ่งกว่าเดิมอันนั้นแหละถึงจะเรียกว่าเป็นความสุขแต่ผู้คนส่วนใหญ่ก็รู้จักแต่ความสุขประเภทนี้คือมันต้องสนุกแต่ที่จริงแล้วมันมีความสุขอีกอย่างนึงนะเป็นความสุขที่ตรงข้ามนะเป็นความสุขที่เกิดจากความสงบนะความสงบนี่มันหมายความว่ามีสิ่งเร้าจิตกระตุ้นใจน้อยนะมีผัสสะที่มากระทบน้อยนะมีสิ่งที่กระตุ้นอายตนะน้อยคนที่เสพความสุขประเภทแรกจนเต็มที่เนี่ยในสุดก็จะรู้สึกว่าอันนั้นไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงก็จะเริ่มแสวงหาความสุขประเภทที่สองคือความสุขที่เกิดจากความสงบบางทีเราก็เรียกว่าสงบสุขหลายคนที่ได้เคยเสพสิ่งเรามามากมายตอนหลังก็เริ่มเบื่อแล้วอยากจะไปหาที่สงบมีเศรษฐีมีคนร่ำรวยจำนวนมากที่เดินทางนะไปประเทศอินเดียไปประเทศญี่ปุ่นนะหรือว่ามาประเทศไทยเพราะว่าต้องการแสวงหาสถานที่ที่สงบแล้วก็ยอมเหนื่อยยอมยากนะยอมเสียเงินเสียทองเสียเวลาหรือว่ายอมละทิ้งความสนุกหรือยอมละทิ้งความสบายด้วยซ้ำแต่ว่าก็ถือว่าคุ้มนะเพราะว่าความสงบเป็นสิ่งที่หาได้ยากในบ้านของเขายอมที่จะเหนื่อยยอมที่จะลำบากเพื่อได้สัมผัสความสงบเพราะลึกๆเนี่ยมันก็คือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนาโหยหาในประเทศอย่างอเมริกาหรือประเทศอย่างยุโรปเนี่ยเดี๋ยวนี้วัดหรือโบสถ์หลายแห่งเนี่ยโดยเฉพาะที่เป็นอารามเนี่ยมันกลายเป็นจุดดึงดูดให้ผู้คนเข้าไปพักผ่อน ไม่ใช่เพราะว่าสนใจศาสนาแต่เพราะว่ามันเป็นที่ที่สงบอย่างวัดบางวัดนี่ซึ่งเป็นที่อยู่ของพวกนักบวชที่เคร่งเนี่ยเขาก็เปิดเพื่อให้เปิดคล้ายๆเป็นรีสอร์ทนะหรือว่าเป็นโรงแรมนะให้คนมาพักอุปกรณ์ในความสะดวกนี่ไม่มีนะแต่ว่าคนก็พอใจที่ไปอยู่ทั้งที่ราคาแพงมากราคาแพงกว่าโรงแรม5ดาวสุดด้วยซ้ำทั้งที่สิ่งอำนวยความสะดวกก็ไม่มีเลยสัญญาณโทรศัพท์บางทีก็ไม่มี Wi-Fi ก็ไม่มีโทรทัศน์ด้วยนะแต่ทำไมคนนิยมไปอันนี้ก็เพราะว่าเขาต้องการความสงบเสียเงินเท่าไหร่จะลำบากยังไงก็ไปเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาขาดนะแล้วคนเราก็แสวงหาความสงบอยู่แล้วฝรั่งบางคนก็มาบวชนะโกนหัวผมเหลืองนะเพื่อที่จะได้มาริมรสกับความสงบเพราะรู้ว่าความสุขเนี่ยจากการเสพที่เรียกว่ากามสุขเนี่ยมันไม่ใช่คำตอบของชีวิตที่จริงคนที่แสวงหาความสุขประเภทนี้พร้อมที่จะละทิ้งความสุขจากการเสพนี่มันก็มีมาทุกยุคทุกสมัยนะไม่ใช่เพิ่งมีสมัยนี้ที่จริงพระพุทธเจ้าหรือเจ้าชายสิทธัตถะนี่ก็เป็นผู้หนึ่งนะที่รู้สึกว่าความสุขที่มีในปราสาทสามหลังนี่มันไม่ใช่ความสุขที่ต้องการหรืออย่างมานพหนุ่มที่ชื่อว่ายัสสะนะยัสสะกุลบุตรเนี่ยก็เป็นอีกผู้หนึ่งตอนที่พระเจ้าเนี่ยมาจำพรรษาแรกที่ป่าสิทธิปัตตนามฤคทัยวันกับภิกษุปัญจวัคคีย์เนี่ยไม่กี่วันหลังจากที่พระองค์ได้แสดงอนัตตลักขณสูตรที่เราเพิ่งสาธยายเมื่อสักครู่เนี่ยไม่กี่วันหลังจากนั้นเนี่ยยัสสะกุลบุตรเนี่ยก็เดินแบบไม่มีทิศไม่มีทางเลยระหว่างที่เดินก็พูดขึ้นมาว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอเพราะว่ารู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตทั้งที่เต็มไปด้วยความสะดวกสบายเต็มไปด้วยทรัพย์สินเงินทองพ่อแม่ยัสสานี่รวยมากอยู่ใกล้ๆกับป่าสิทธิปัตตนะอยู่ที่เมืองพาราณสีแต่หลังจากเสพสุขจนเต็มที่แล้วก็รู้สึกว่ามันยังไม่พอใจไม่รู้สึกเกิดความพอใจทั้งที่มีดนตรีขับกล่อมมีผู้หญิงมาร่ายรำอยู่ทุกวันและทั้งคืนเต็มไปด้วยสิ่งเร้าจิตกระตุ้นใจนะแต่ว่าก็รู้สึกว่านั่นไม่ใช่ความสุขที่ตัวเองต้องการจนกระทั่งคืนวันหนึ่งตื่นขึ้นมากลางดึกนะก็เห็นผู้หญิงที่นางรำทั้งหลายนี่นอนก่ายกองกันนะด้วยความเพลียยัสสะเห็นแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเป็นซากศพ นอนก่ายกันเสื้อผ้าหลุดลุ่ยบ้างบางทีก็น้ำลายไหลก็เกิดความสังเวชขึ้นมาก็เลยเดินออกไปจากคฤหาสน์เดินไปยังไม่มีจุดหมายเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าเดินไปไหนนะรู้แต่ว่าไอ้สิ่งที่มีอยู่ไม่ใช่ทางแล้วก็พูดไปตลอดทางที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอจนทั้งเข้าไปที่ป่าสิทธิปัตตนามฤคทัยวันไกลทีเดียวนะพาราณสีไปป่าสิทธิปัตตนะเป็น10กิโล พุทธเจ้ากำลังตอนนั้นกำลังเจริญสมาธิภาวนาอยู่ก็เลยพูดกันว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องก็สะดุดใจนะยัสสะก็เลยเดินไปหาแล้วก็สนทนาธรรมพุทธเจ้าได้แสดงธรรมนะแสดงธรรมสั้นๆ นะที่เห็นโทษของกามที่แรกที่เห็นถึงประโยชน์ของการทำความดีก่อนการให้ทานการรักษาศีลและนำไปสู่ความสุขมีทรัพย์สมบัติพรั่งพร้อมแล้วก็ชี้โทษของกามแล้วก็ชี้เห็นทางที่ดีกว่าเท่านั้นแหละนะยัสสาก็ตาสว่างเลยเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วก็บรรลุธรรมเลยนะเป็นพระโสดาบันเพราะจิตใจของพระของยัสสานีนะเหนื่อยหน่ายนะกับความสุขที่เกิดจากสิ่งเราใจเนี่ยปรารถนาความสุขที่เกิดจากความสงบมีตัวอย่างที่มีมากมายของคนที่ในที่สุดแล้วเนี่ยก็พบว่าความสุขจากความสงบนั้นประเสริฐกว่าอย่างเช่นพระภัททิยะก็เหมือนกันนะพระภัททิยะนี่ก็เป็นผู้ปกครองเป็นพระญาติของพระพุทธเจ้าตอนหลังก็มาบวชพร้อมๆกับพระอานนท์แล้วก็พร้อมกับพระญาติพร้อมกับพระเทวทัตมาบวชนี่ก็ไม่ได้ตั้งใจอยากจะบวชนะแต่ว่าเพื่อนขอร้องเพราะว่าถ้าไม่มีเพื่อนบวช ด้วยตัวเองก็บวชไม่ได้พอมาบวชแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติแล้วในสุดก็พบกับความสงบอย่างที่ต้องการจนกระทั่งบรรลุธรรมวันหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่าสุขหนอสุขหนอลำพึงขึ้นมาว่าสุขหนอสุขหนอคนก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่าพระภัททิยะอยากจะคิดถึงความสุขในสมัยเป็นผู้ปกครองเป็นราชาก็ไปทูลพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เลยเรียกมาถามก็ได้คำตอบว่าที่สุขนี่ไม่ใช่สุขเพราะนึกถึงไม่ใช่เป็นความสุขไม่ใช่เป็นการนึกถึงความสุขในอดีตนะแต่เป็นความสุขในปัจจุบันแล้วก็บอกว่าแต่ก่อนนี่แม้ว่าจะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายมีองครักษ์นะลายรอบรอบตัวแต่ก็ไม่มีความสุขเลยนะมีความกลัวด้วยซ้ำนะแต่พอมาครองภาคกาสาวพัสนะอยู่อย่างง่ายๆฉันมื้อเดียวนอนใต้โคนไม้นะไม่มีองครักษ์ปกป้องอยู่ในป่าที่เงียบสงัดกลับมีความสุขมากกว่าและคนที่มีความรู้สึกแบบนี้หรือว่าพยายามที่จะแสวงหาความสุขแบบนี้นี่ก็มีมาตลอดนะและพวกเราก็อาจจะเดินบนเส้นทางนี้ก็ได้ถ้าถึงมาที่นี่เพื่อมาพบกับความสุขที่เกิดจากความสงบทั้งๆที่มันไม่มีความสบายเท่าไหร่ไม่มีความสนุกด้วยแต่นี่แหละคือสิ่งที่จิตใจส่วนลึกของเราโหยหาก็ได้ความสงบที่เกิดจากสิ่งเรานะเกิดจากความตื่นเต้นเนี่ยอย่างที่บอกไว้แล้วว่ามันหวือหวามันเสพง่ายก็จริงแต่ว่ามันก็เบื่อง่ายเหมือนกันแล้วมันทำให้ดิ้นรนไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นเพราะว่าพอเสพไปแล้วไม่นานก็เบื่อต้องอยากได้ของใหม่เกิดการดิ้นรนที่จะเสพสิ่งใหม่ตลอดเวลาได้เสพเท่าไหร่มีเท่าไหร่ก็ไม่พอยิ่งทำให้เกิดความเหนื่อยอ่อน พอหนึ่งถึงจุดหนึ่งร่างกายและจิตใจมันก็ไม่ไหวนะมันก็ทำให้อยากจะแสวงหาความสงบเริ่มจากการที่ไปหาสถานที่นะที่สงบสงัดอย่างที่ว่าป่าสุกโตเนี่ยหลายคนมาก็เพราะรู้สึกพึงพอใจหรือติดใจในความสงบสงัดบางคนนะเพียงแค่มาไม่กี่นาทีก็รู้สึกแล้วว่าเออมันสงบนะเพราะว่ามันแตกต่างจากบ้านของตัวหรือว่าเมืองที่ตัวเองอยู่มาจากแก่งเคราะห์มาจากกรุงเทพมันวุ่นวายอึกทึกนะร้อนก็ร้อนนะแต่พอมาที่ป่าสุกโตความรู้สึกอย่างแรกที่สัมผัสได้คือมันสงบให้ผู้คนก็แสวงหาที่สงบสงัดเพื่อจะได้สัมผัสกับความสุขความสุขที่เรียกว่าที่ชื่อว่าความสุขสงบเดี๋ยวแล้วก็ตามเนี่ยความสุขสงบที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมที่สงัดเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่เป็นความสุขที่เราจะฝากหัวฝากชีวิตไว้เอาไว้ได้นะเพราะว่าความสุขแบบนี้ความสงบแบบนี้มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันอย่างป่าสุกโตนี่บางช่วงมันก็อึกทึกคึกโครมนะอย่างพรุ่งนี้นี่ก็จะมีบวชเนรคนก็จะมาเยอะแยะเด็กก็จะส่งเสียงเจี๊ยวจ้าวคนที่หวังความสงัดก็อาจจะไม่ถูกใจหรือบางคราวหมู่บ้านที่อยู่นอกวัดเขาก็มีงานยิ่งมีงานศพมีการฉายหนังมีการส่งเสียงดังชาวบ้านชอบเป็นเสียงเพลงแต่พวกเรา ไม่ชอบเพราะว่ามันทำลายความสงบหลายคนก็พออยู่ไปอยู่ไปก็รู้สึกมันไม่สงบแล้วก็นึกหาที่ใหม่ที่มันสงบกว่าแต่ว่าถึงจะหาเจอในสุดก็จะพบว่ามันก็ไม่สงบอย่างที่คิดมันก็จะมีความวุ่นวายมีความอึกทึกเกิดขึ้นอย่างมากก็เป็นครั้งคราวก็ต้องหนีไปใหม่ถ้าแสวงหาความสุขสงบที่ต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมเพราะว่ายังไงก็ตามก็ต้องเจอนะต้องเจอสิ่งที่มากระทบใจสิ่งที่มาขัดใจให้ขุ่นมัวได้หรือสิ่งที่ไม่เป็นไปตามใจหลายคนเนี่ยรู้สึกว่าจิตใจเป็นสุขได้สงบได้ก็เพราะว่าสิ่งแวดล้อมอำนวยแต่พอสิ่งแวดล้อมแปรเปลี่ยนไปไม่เป็นไปดังใจหวังก็ร้อนรุ่มขึ้นมาในสายพุทธการก็มีพราหมณ์มณีคนหนึ่งนะรวยมากนะก็ชื่อเวเทหิกาก็มีความสุขมากนะรู้สึกมีความสงบในใจทีแรกก็คิดว่าเป็นเพราะตัวเองได้ปฏิบัติธรรมหรือว่าได้ทำจิตทำใจมาดีแต่ที่จริงเป็นเพราะว่าสิ่งแวดล้อมเกื้อกูลมากกว่าเช่นลูกน้องต่างๆเขาก็ทำกิจการงานต่างๆอย่างราบรื่นตัวเองไม่ต้องทำอะไรเลยก็สบายแล้วก็เลยรู้สึกสงบวันหนึ่งนางทาสีคนหนึ่งแกล้งนะแกล้งนอนตื่นสายพอนอนตื่นสายงานที่เป็นหน้าที่ของรับผิดชอบของตัวเองก็ไม่ได้ทำแล้วเกิดความสะดุดขึ้นมา นางเวทีกาพอรู้เข้าก็เกิดไม่พอใจไม่พอใจถึงขั้นโกรธนะด่าว่านางทาสีคนนี้ไอ้ความสงบที่มีนี่หายไปเลยนะมันกลายเป็นความโกรธความร้อนรุ่มมาแทนที่นางทาสีก็เลยชี้เนี่ยที่ท่านสงบได้มันไม่ใช่เพราะว่าอะไรหรอกแต่เป็นเพราะลูกน้องหรือว่าพวกนางทาสีทั้งหลายนะเขาเอื้อเฟื้อเกื้อกูลแต่พอไม่เป็นไปตามใจหวังหรือว่าเขาไม่ทำงานนี่ร้อนเลยนะในความเป็นจริงคนเราเนี่ยจะหวังให้ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเรามันเป็นไปตามใจหวังมันราบรื่นนะมันยากนะหรือเป็นไปไม่ได้เลยแม้แต่อยู่บ้านก็ต้องมีอะไรที่ไม่ถูกใจหรือว่ามีสิ่งที่มาขัดใจบางคนก็หนีนะไม่อยากจะรับผิดชอบอะไรไม่อยากจะทำงานอะไรในวัดไม่อยากจะเกี่ยวข้องเพราะว่ากลัวว่าจะทำให้ใจไม่สงบแต่ว่าความคิดแบบนี้ก็ทำให้หนีเรื่อยไปหรือกลายเป็นคนไม่รับผิดชอบกลายเป็นคนไม่เอื้อเฟื้อส่วนรวมที่เรามาเกิดความสงบที่ตัวเองมีหรือความสุขที่เกิดขึ้นกับตัวก็เป็นของที่เปราะบางมากพวกเราจะไปหวังความสุขที่ต้องอิงอาศัยสิ่งแวดล้อมภายนอกหรือต้องอิงอาศัยชีวิตที่มันราบรื่นปกตินะเพราะว่าของแบบนี้เนี่ยมันไม่มีจริงมันเป็นของชั่วคราวชีวิตเรานี่มันไม่ใช่ว่าจะราบรื่นปกติไปได้ตลอดเพราะว่าตราบใดที่ความราบรื่นความปกติต้องอิงอาศัยคนอื่นนะมันก็พร้อมที่จะกลายเป็นความไม่ปกติหรือว่ามีสิ่งติดขัดเกิดขึ้นได้แต่ต้องลองเรียนรู้นะที่จะเข้าถึงความสงบได้โดยที่ไม่ต้องอิงอาศัยสิ่งแวดล้อมไม่ต้องอาศัยคนอื่นเพราะไม่งั้นมันจะเป็นการยืนจมูกคนอื่นหายใจเราต้องเรียนรู้ที่จะหาความสงบได้ด้วยตัวเองซึ่งก็คือการฝึกสมาธิภาวนาการปฏิบัติธรรมหรือการเจริญสติถ้าเราไม่ทำสิ่งนี้เนี่ยนะไอ้ความสุขความสงบที่เกิดขึ้นกับเราสมมุติว่ามันเกิดขึ้นจริงนะมันก็จะหลุดลอยไปจากเราได้ง่ายๆเพียงแค่มีคนมาพูดนะกระทบเรามาตำหนิเราหรือแม้แต่มาท้วงติงเรานะจิตใจก็รุ่มร้อนละหรือว่าตื่นมากิจวัตรประจำวันเกิดกระเทือนขึ้นมาไม่มีข้าวกินหรือว่าอาหารมาช้านะก็ไม่พอใจหรือว่ากำลังนอนอยู่มีเสียงดังเสียงเพลงดังมาจากข้างนอกจิตใจก็ขุ่นมัวแล้วอันนี้ไม่สงบนะเพราะไปหวังพึ่งพิงสิ่งแวดล้อมเราต้องรู้จักที่จะหาความสงบได้ที่ใจของเราไม่ใช่จากสิ่งแวดล้อมไม่ใช่จากการที่ผู้คนได้ทำดีกับเราในการที่เราจะหาความสงบที่ใจเราได้เนี่ยมันต้องอาศัยการปฏิบัตินะปฏิบัติที่ใจต้องอาศัยการวางจิตวางใจที่ถูกต้องแล้วก็ฝึกจิตฝึกใจงั้นถ้าเราฝึกจิตได้ฝึกจิตได้คล่องแคล่วชำนาญรู้จักวางใจถูกนะเราก็จะสามารถพบกับความสงบได้ในทุกที่ในทุกสถานการณ์นะแม้แต่เวลาเจ็บเวลาป่วยนะก็ยังพบกับความสงบใจได้ใครพูดอะไรมาใจก็ไม่กระเพื่อมก็รู้จักปล่อยวางได้วางใจถูก หรือว่าเจอสิ่งไม่สมหวังงานล้มเหลวใจก็ไม่ทุกข์สงบได้อย่างหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยท่านทำงานเยอะนะสมัยตั้งแต่หนุ่มเลยไม่ใช่เฉพาะเรื่องการสอนธรรมการแสดงธรรมท่านยังทำงานเกี่ยวเรื่องการพัฒนาชุมชนการช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากการอนุรักษ์ธรรมชาติแต่ท่านทำมาเป็น10ปีเวลามีคนถามว่าเป็นอย่างไรงานที่ท่านทำท่านก็มักจะตอบว่างานที่หลวงพ่อทำเนี่ยล้มเหลวแต่ท่านก็พูดต่อว่าตัวหลวงพ่อไม่ล้มเหลวคืองานล้มเหลวยังไงท่านก็ยังสงบเย็นอยู่ได้อันนี้เรียกว่าเพราะว่าพบเข้าถึงความสงบที่ใจเพราะว่าได้ฝึกจิตฝึกใจมาจนกระทั่งวางใจถูกเมื่อวางใจถูกอะไรเกิดขึ้นกับตัวเองไม่ว่ามีอะไรมากระทบไม่ว่ามีเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นใจก็สงบได้นะให้เราเนี่ยรู้จักหรือเข้าถึงความสงบประเภทนี้นะเป็นอย่าไปหวังพึ่งความสงบจากสิ่งแวดล้อมภายนอกแต่ไปหวังพึ่งความสงบจากการพูดดีทำดีของคนรอบข้างอันนั้นมันไม่จีรังหรอกหลายคนทำดีแล้วทุกข์นะเพราะว่าคนไม่เห็นความดีของเราแถมยังเอาเปรียบเราอีกมีเมื่อเร็วๆนี้ก็มีคนหนึ่งบอกเนี่ยไม่อยากทำความดีแล้วทำดีแล้วไม่ได้ดีเพราะว่าคนรอบข้างเขาคิดแต่รังแกแล้วเอาเปรียบเราอันนี้ยังเป็นเพราะว่าเราไปหวังพึ่งพาคนข้างนอกมากไปเราไปหวังพึ่งความดีจากคนรอบตัวมากไปถ้าหวังพึ่งความดีจากคนรอบตัวหวังพึ่งการพูดดีทำดีจากเขานี่ก็จะยากนะที่จะพบกับความสงบความสุขได้แต่คนที่พบเข้าถึงความสงบความสุขจากใจตัวเองแท้จริงนี่ใครก็จะทำไม่ดีกับเราใครก็จะพูดไม่ดีกับเราใจเราก็นิ่งสงบได้เพราะเกิดจากการปฏิบัติพยายามทำให้ได้นะความสุขประเภทนี้เอาละชาตินี้ก็เพื่อเท่านี้ครับ